بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تري شرنا مودي من شهر الله المحرم مواك ويلف موجة من أربعين أنه ولله الحمد والمنة إكي ونيجما يكوانزا كخطبيوا كتك مسكيتي هو kwa jina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hii ni katika neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha nayo. يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Neema zote mlizonazo nyinyi zatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mwanzo kabisa, ningependa kutanguliza shukrani kubwa sana kwa kila aliyechangia katika kusimama nyumba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mji huu. Lingine ni kuwashukuru watu wa mji huu wa Wito kwa ukaribisho mzuri sana waliowafanyia ndugu zao waliokuja katika sehemu kama hii. Jazakumullahu khairan. Al-Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة متاج إسناد مبكك وفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول فضيل بن عياض رحمه الله إن لله عبادا يحيي بهم البلاد. Allah subhanahu wa ta'ala ana waja wake ambao huhuisha kupitia waja wake hawa nchi. Maana huwa ni sababu ya nchi kuwa hai. Hum ahlu sunna. Na hao ni watu wa sunna walioshikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na kuna jambo nataka nilieleze au niwekee wazi ambalo ni muhimu kwa sote kufahamu. Khatibu ambaye ni Sheikh wetu Sheikh Abu Hashim hafidhahullah ta'ala amegusia baadhi ya mambo muhimu sana ambayo Muislamu atakikana ashikamane nayo. Na ndivyo anavyotakikana Muislamu aishi katika maisha yake, anavyotakikana aitekeleze dini yake. Mara nyingi katika miji yetu sisi twaishi na Uislamu wa mazoea, yani bi maana nimekulia, alhamdulillah nimezaliwa katika familia ya Kiislamu, nikakulia naona watu waswali basi na mimi nafuata, nimekulia naona watu wafunga katika mwezi wa Ramadhani na mimi nafunga. Kwa hiyo kuna kwa kiwango fulani hivi kama dini yetu tuipeleka kimazoea. Lakini khatibu akagusia jambo muhimu sana la watu kutafuta ilmu katika kuitekeleza ibada yoyote katika dini yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innama alilmu bitaallum, ilmu ni kwa mtu kujifunza. Nikisema hivi naweza kutoa mfano. Ikiwa kwa mfano ndugu yangu wewe waswali swala yako unaoiswali na hujawahi hata siku moja kukaa chini ukaisoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukajua aliswali vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika hiyo swala yako ni lazima itakuwa na upungufu. Hakika, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia sisi, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Na hakuna hata mmoja wetu leo hapa aweza kumkinaisha mtu mwenye akili yake kuwa amemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali na yeye wamwiga. Lakini tutajuaje? Kwa kufuatilia mafunzo aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa masahaba wake walioeleza yale walioyaona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi tuyasoma ili tuyatekeleze. Kuna dharura sana ya sisi kufahamu tutakikana dini yetu tuitekeleze vipi katika maisha yetu. Nitasoma maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ambaye ni mmoja katika maimamu wanaofuatwa wanne zaidi. Asema al-Imam Ahmad rahimahullah, ambaye ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhima, usul sunnati 'indana, katika misingi ya sunna kwetu sisi, na maneno ya Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huu ni msingi adhimu sana katika misingi ya sunna. Kisha akasema waliqtida'u bihim, na kuwaiga wale, bimaana muislamu dini yake atakikana awaige masahaba wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akatoa tahadhari na kusema watarkul bid'a, na kuacha kuzua katika dini, wa kullu bid'atin dhalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Maneno haya ya Imam Ahmad rahimahullah katika kitabu chake Usul Sunna, pengine mtu aweza kusema na washasema kuwa kwani al-Imam Ahmad ni sahaba, hata tuchukue maneno yake. Lakini naweza kusema kuwa al-Imam Ahmad rahimahullah maneno haya ameyachukua katika maneno ya masahaba, si maneno yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhusia sisi umma wake na kutuambia, khudhu biwasiyati ibni ummi abdin, chukueni wasia wa ibnu ummi abdin ambaye ni ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ana maneno mazuri sana atuhusia, asema, na Mtume sallam ametuhusia sisi tumsikilize akituhusia, asema: man kana mustannan faliyastanna biman qad bat, yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kumwiga mtu yoyote, basi amwige na yule ambaye tayari ashafariki, ashaondoka duniani. Lakini pengine waweza kuuliza, yani mtu yoyote akifa mimi ndio niende nikamwige nimfuate? Ibn Mas'ud akabainisha na kusema, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio anaowakusudia, ambao tayari washatangulia. Kanu khaira hadhihi al-umma, masahaba walikuwa wabora katika huu umma. Hakutatokea katika huu umma watakaokuwa wabora kuliko masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abaraha quluban, na wao ndiyo nyoyo zao zilikuwa njema kuliko yoyote atakayekuja baada yao. Tena wa a'maqaha ilman, na ilmu yao ilikuwa ni ya kina cha mbali sana, wana ilmu kubwa sana. Kwa nini wasiwe na ilmu wakati mwalimu wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wanafunzi waliochukua ilmu moja kwa moja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena wa aqallaha takallufan, pamoja na kuwa wana ilmu kubwa, ni watu wema, ni wachache wa kudhalifisha zaidi ya kile walichoamrishwa na mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Sasa naja hapa, Ibn Mas'ud akasema, qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Masahaba ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua ili kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Amewachagua hawa masahaba, huyu Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali na wengineo katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Allah ndiye aliyewachagua kuwa karibu na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana lau kama utasoma tarehe ya masahaba, tara fiha alajab alujab, ni watu wa ajabu sana. Ukisoma katika tarehe ya masahaba utaona mambo ambayo hakuna leo mtu ambaye yaweza kuyafanya. Nitawapeni mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaamrisha masahaba kufanya hijra kutoka na kuacha nchi zao na majumba yao na mali zao na watu wao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili wapate sehemu ya amani kwa ajili ya kufanya ibada na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wakatoka katika nchi zao na sehemu ambazo wamezaliwa, wamekulia, wana makazi yao, wana watu ambao wana mafungamano na wao ya kifamilia, wakaachana na wao, wakaenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mji wa Madina. Kwa hisani zako tasawar na uwe mkweli, ingelikuwa leo wewe umezaliwa wito hapo, ukakulia hapa mpaka ulipofikia, lakini ikawa huna amani katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ukaambiwa sasa tuagurani jamani, tuondoka twende mahali, hujui kule wenda kukushukia kwa nani, wala hujui maisha yako yatakuwa vipi. Nafikiri wengi wetu tungeangalia hivi sema wacha ikae, ikiwa hali ni hiyo wacha ikae hivyo. Lakini tizama watu ambao Allah amewachagua walifanya nini kwa ajili ya Allah, wakawacha mali zao, wakawacha jamaa zao, wengine waliwacha mpaka wake zao na watoto wao nyuma kwa kutoweza kwenda na wao. Na huu ni mfano mmoja tu. Ukija katika kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawezekana leo mtu kuwa mfano kama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu arda, kujitolea mali yake yote kwa ajili ya Allah, asibaki na kitu. Umewachia nini? Umewachia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hawana kitu. Sikwambii uende ukafanya hivyo, huwezi, utalia. Siku ya pili utaanza kujuta, huwezi, huna imani hiyo. Hawa ni watu Allah amewachagua. Na kuna mfano napenda kuutoa ambao mimi pia wanishangaza sana, lau kama sikusoma katika Bukhari na Muslim, mara nyingi waambia ningefikiria ni kitu labda kimetungwa, ni ngano. Wengi katika nyinyi pengine hamjamsikia sahaba aitwa Salamata ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nenda katika vitabu vinavyozungumzia tarehe ya masahaba, utamwona huyu sahaba amepagazwa jina aitwa Sabbaqul Khuyul, ashindana na farasi. Pengine unaweza kuona ni khayali, nyinyi mwasikia sijui kuna mkimbiaji akimbia mbio, yule farasi anavyokimbia akiwa yuwakimbia kisawasawa. Kuna sahaba aitwa Salamata ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu alikuwa akikimbia, na mojawapo katika matukio ya wavamizi waliovamia Madina wakachukua wanyama wakamua mmoja katika wachungaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakimbia na wale ngamia, akapiga mbiu ya kumjulisha Mtume sallam na masahaba juu ya kile kilichotokea, kisha akaanza kuwafukuza wakiwa juu ya farasi. Akakimbia kiasi cha kuwa wale wako juu ya farasi, yeye wakimbia kwa miguu awafikie, kisha atoe mishale aanze kuwapiga huko yakimbia. Sio wafahamu kama hawakuchaguliwa hawa watu walitokea wapi? Hebu tuonyesheni leo, jaribu hapa mpaka barabarani tukapo ulimi utakapokutoka. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi, ni watu Allah amewachagua hawa, ndio tuambiwa tuwaige. Tena wanakli dinihi, Allah akawachagua hawa ili kuinukuu dini, kuichukua dini kutoka kwa Mtume sallam kuifikisha kwa umma. Fatashabahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, basi waislamu jifananisheni na tabia zao na njia zao. Kisha akasema Ibn Mas'ud, fahum kanu ala alhuda almustaqim, hawa masahaba walikuwa katika uongofu, katika njia iliyonyoka. Da'wa tunaoifanya ahlu sunnati wal jamaa ni kuwalingania watu wasitangulize wala kuchelewesha jambo lolote katika dini mpaka warudi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wafahamu hivi viwili kama walivyofahamu wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba. Hakuna yoyote katika Waislamu mwenye akili ya kisawasawa aweza kukuambia haya maneno yana makosa. Hakuna. Kuna mtu aweza kukuambia si sawa kufuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume sallam? Hakuna mtu aweza kupinga. Lakini muulizeni ndugu zanguni, mbona da'wa ya sunna huku kwetu ina upinzani mwingi? Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wameunda propaganda mbaya sana kiasi cha kuwa wameifanya hii da'wa ionekane ni kitu kigeni, kama alivyosema Mtume sana, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Uislamu umeanza kuwa ni kitu kigeni. Leo ni mangapi ambayo lau kama wewe ni muhudhuriaji wa darasa za kielimu ukakaa ukasikiliza, na hakika kila siku ile hadithi moja au mbili utasikiliza pale, utasikia kitu ambacho ulikuwa jana ukijua, ni mara ya kwanza kusikia. Na ndivyo ilivyo ilmu. Kwa wewe waweza kumshangaa ndugu yako, kwa nini huyu afanya hivi? Ulikuwa sawa umuulize kwa nini ili jambo alifanya hivi, atakwambia nimesikia Mtume wa sallam amesema kadha na kadha na kadha. Katika mambo ambayo yaenea katika mujtama, mimi naweza kuambieni hii da'wa ya ahli sunna ni neema kubwa sana imeingia katika miji yetu. Wallahi, lau kama watu wangelikuwa wajua, sisi tukiwa vijana wadogo zaidi kuliko bado hapa ndipo, mimi ni kijana bado, lakini nasema tukiwa wadogo hivi, tulikuwa tukidhania kuwa sunna ni kupiga watu bakora, ni wale walipuaji, wale wanaofanya yale wanaoyafanya nyinyi mwayafahamu, kuvunja amani, maandamano, balaa. Tukiona hii ndio ushujaa huu, hii ndio sunna, na waliokuwa mbele yetu tuelekeza huko, endeni tu. Sallallahu alaihi wasallam. Wakati mwingi ukapotea wa Waislamu katika mambo ambayo hayana faida yoyote katika dini yao. Lau kama zile nguvu zingetumiwa katika kuwafundisha watu dini yao, kuwafundisha tauhid, wamtambue nani Allah subhanahu wa ta'ala wanayemwabudu, wakafundishwa Qur'an, ikapigwa kauli mbiu ya kuwa lazima katika kila nyumba Waislamu wajue kuisoma Qur'an, watu waweke hii ndio ajenda yao, ala al-aqal katika kila nyumba kutoke mtoto mmoja tu amehifadhi Qur'an, mmoja tu katika kila nyumba, mzazi ajitolee, mimi na watoto hao watano, sawa, wewe endelea kusoma hiki, wewe soma hiki, lakini wewe mwanangu, wewe nakupeleka ukahifadhi Qur'an, sababu hii dini yahitaji wale watakaosimama kuieneza na kuifikisha kwa huu umma. angalau kuwe na mtoto ndani ya nyumba ambaye atawafundisha wale waliokuwa nyumbani namna ya kuswali, namna ya kufunga, namna ya kutoa zaka, hija ikiwa imefikia awafundishe, wajue namna gani watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio nasema hii ni neema, kwa sababu da'wa ya Ahlus Sunna inapoingia mahali, msingi mkubwa kabisa ambao khatibu jazahullahu khairan shaykhuna Sheikh Abu Hashim amegusia sana ni msingi wa ilmu. Weka katika maisha yako nusu saa tu kwa siku, yule atakayekuwa imamu mfuate akusomeshe, wala usione haya. Masahaba walisoma wakiwa watu wazima, masahaba wengi walisilimu wakiwa ni watu wazima, na wakasoma na wakao wanawavioni wakubwa, walikaa chini wakasoma. Kwa ikiwa kuna wale watu wa hamasa, hamasa nyingi, fujo, maandamano, sijui kadha, hiyo hamasa yako sasa ielekeze katika kutafuta nini? Ilmu ya dini yako. Mtambue Mola wako, umwabudu Mola wako vile anavyostahili kuabudiwa. Hilo ndilo litakalokuokoa wewe kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika msingi adhimu, katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, ni kuwaheshimu watawala, viongozi wa nchi, kwa sababu malengo ya sisi kuletwa hapa duniani ni kufanya ibada. Maadamu Waislamu mwafanya ibada, alhamdulillah, swala tano twaziswali kwa jamaa, adhana twaadhini, iqama tuqimu, twaswali, wataka nini baada hiyo? Alhamdulillah, hadhihi ni'ma. Masahaba wamefanya hijra kutoka Makka, sababu nini? Hawakuwa na amani katika ibada wanazomwabudu nazo Mola wao. Leo sisi tuishi katika miji yetu na amani, alhamdulillah, ni'ma. Kilichoko sasa ni kuwa ukae chini Muislamu, isome dini yako, jua namna ya kumwabudu Mola wako mpaka siku utakapoondoka duniani. Utaondoka, wallahi maisha ya dunia ni mafupi sana. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala asema, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Wataulizwa watu wa motoni, kwani mlikaa muda gani kule duniani, idadi ya miaka mwajua? Mlikaa qalu labithna yawman au ba'dha yawm. Watasema sisi tuliishi siku moja hivi au sehemu katika siku. Wewe leo sasa hivi hapo ulipo, angalia umri wako, kisha ukumbuke kuanzia ulipokuwa mdogo mpaka sasa, alafu useme ile miaka ilipita vipi. Kefu kesho akhira, ambayo ni maisha ya milele. Kwa huu msingi wa kutafuta ilmu ni muhimu sana, na kuachana na fitna na uchafuzi wa amani, kwa sababu kila kukipatikana amani ndio Waislamu wazidi kufanya ibada kwa utulivu kabisa. Alhamdulillah, wallahi, lau kama si amani tusingeliweza kusanyika leo hapa, tumekaa makini, tumeswali salatul jumaa, alhamdulillah, neema. Kwa hivyo hii da'wa ambayo nimeeleza kwa kifupi ni da'wa ya khairi na rahma kwa watu, ni da'wa inayowatakia Waislamu waifahamu dini yao, wamsome mtume wao sallallahu alaihi wasallam, alikuwa vipi tabia zake, alikuwa vipi katika swala yake, alikuwa vipi katika somo yake, alikuwa vipi katika haji yake na nyinginezo katika ibada mbalimbali, ili umuige vile alivyokufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka siku utakapoondoka hapa duniani uende ukaneemeke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa umeishi kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka Muislamu, malengo yako umeletwa duniani kwa ajili ya ibada. Sasa haya malengo hayapatikani isipokuwa kwa ilmu. Na lau kama tutaanza kuzungumzia upande wa muhimu wa ilmu katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, ni mengi. Ndio maana nikatosheleka na yale machache aliyotaja khatibu jazahullahu khairan. Ama jambo la kuwa mtu kutofahamu dini yake au kutokuwa na elimu, hili si letu sisi, hili si la Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumza huu, yani jahli, kutokuwa na elimu, kuzungumza ujinga katika kitabu chake, ameuzungumza kwa sura mbaya sana, kiasi cha kuwa Muislamu akiuona atakana fanya nini au kimbie. Ali ibn Abi Talib ana maneno mazuri, mtamalizia msikiti wetu. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, mtamalizia na maneno yake, asema radhiallahu anhu: kafa bil ilmi sharafan, yatosheleza kuwa ilmu ni utukufu. An yaddaiyahu man la yuhsinuhu, kuwa hata yule asiyokuwa nayo pia adai anayo. Usijaribu kumwita mwenzako mjinga, utatandikwa wewe, utaleta balaa, na pengine yaweza kuwa kweli hana ajuayo. Lakini Ali bin Abi Talib, kafa bil ilmi sharafan, yatosheleza ilmu ni utukufu. An yaddaiyahu man la yuhsinuhu, hata yule asiyejua pia yajinasibisha nayo. Wakafa biljahli dhamman, na yatosheleza kusimangwa ujinga, kuwa ujinga ni kitu kibaya. An yatabaraa minhu man huwa fihi, kuwa hata yule aliyoko ndani yake pia akataa kuwa mimi si mjinga na yeye yuko ndani. Hata katika mambo ya kidunia, aweza kufanya biashara jamaa akamtapeli, konmana akamtapeli, ukamwona ambianza afikiria mimi ni mjinga. Sasa kama mwerevu angekutapeli yule, si uliingia wewe, uliingizwa hapo kwa sababu si mwerevu, lakini hakubali kama yeye ni mjinga, si katika dunia yake, si katika dini yake. Ni wangapi katika sisi ambao tunapokosolewa katika jambo la dini ambalo hatuna elimu nalo? Wacha hapa kwenu, mimi nawaambieni kule Mombasa kwetu, jamaa akwambia we kijana wasema nini? Mzee mmoja anambia, mimi naswali kabla ya mamako na babako hawajaoana. Ushasikia maneno hayo? Wewe ukiambiwa hivyo achana naye tu. Kitakachofuata kitakuwa kikubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ujinga kitu kibaya, hata yule aliyoko ndani yake pia hakubali kama yuko ndani yake. Hakubali. Haya maneno Ali ibn Abi Talib, maneno adhimu sana. Ukishafahamu basi, ndugu yangu Muislamu, usikubali kuwa katika hao. Tafuta ilmu, itendee kazi, na wallahi utayakumbuka maneno ninayozungumza. Ni kheri kubwa. Watoto wetu tuwasomeshe dini yao, tuwahifadhishe kitabu cha Allah subhanahu. Mujtamaa siku hizi hausaidii katika kuwalea watoto. Wewe waweza kumlea mtoto wako katika maadili ya kisawasawa, akaenda tu sehemu tu akapata wengine wakamharibu, hawakulelewa katika maadili ya kisawasawa. Lakini lau kama kila mmoja wetu katika nyumba yake atafanya bidii kama vile tunavyofanya bidii katika shule tunapompeleka, na pia hapa, mwanangu, mimi nataka usome vizuri sana dunia yako, lakini lazima ujue kuisoma Qur'an, lazima ujue kuswali, ujue kufunga. Ile bidii ya kule tukiileta na huku pia, na hakika kwa uwezo wa Allah mujtamaa wetu utabadilika, na watu watanyooka vizuri, na utashukuru ile tabu yako uliyoipata wakati mtoto wako akiwa mdogo. Na tuwa tena mfano ule ule, lau kama kila nyumba muonaje kwa mfano ya Uislamu ina mtoto mmoja tu amehifadhi Qur'an, amehifadhi Qur'an yote kwa nchi, hii neema, neema. Na hiyo neema imewajia, basi katika kuishukuru ile neema ni kuitendea kazi. Mimi nitasimamia hapa, lakini tutakuwa tukikutana mara nyingi insha Allah taala, maadamu apochofungua msikiti na namna mlivyotukaribisha kwa kheri na uzuri. Tuwaambieni jazakum Allahu khairan, Allahu barikini, na huko mtakaporudi Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie sahali mambo yenu, na wale walio wagonjwa Allah subhanahu wa ta'ala awape afya. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.